वो जो आसमानों और जमीन का भी मालिक है, अर्श का भी मालिक, वो उन सारी बातों से पाक है जो ये बनाया करते हैं।